la to muy wax li sax amna tuti rek lo ci wara xam moy li salaabi wax ne wala ma kana qad ya'ridu li ba'd suwar al jawasi al manhu li khurubi mani'in wa li ba'd suwar al manhi al jawasu li irtifahihi nabaha ala hadha mushabbihan fil manhi neena bin la tombale fukki ak ñaar dan la wax ne fukki ak ñaar mom ñet rek ci ay way ci yepp mom ben ayu ci bu joom ñanti ci dess mu ne way lool da dafa def nak ana ñu wax ni moy ay man na soti ko am lu ko gar ba du ayati ana ñu wax ni ayut man na am lu ko gar amul beti ko ay ne lool nak ci la wax ni ne katasawil ajalaini niki yamonte ñaari app ya in sharata dem sart nañu nafyal mukhasati daq rakati koga li deyni ngir watandiko bor bi deyni ci bor aw neena dana waxone bu ñaari dele bokke di benn da wara dagan waye mu lay leral nak neena loluy tam kat la koy taxa dagan moy ñu sart ak rakati ko ba ñu nopp bañ ca wax dara waye bu fekke dañu sart baña rakati ko moy nafyal mukhasa fekke dañu sart baña rakati ko kenn ku nekk da amé sama morom ba ci bis bobu nga jox ko mu jox la su baba liñu ayé won ittidaawu deyni biddeyni moy kenn ku nekk amé sama morom kenn ku nekk gaddu gaddu sama morom boro ci awlosam kenn ku nekk gaddu sama morom boro ci sawlos ñu amé lanté lool lañ ko ayé won ittidaawu deyni biddeyni loolu neena kon day am fofu ndegam ne ngeen rakati ko du ci am jaay na la rajo bi bu jëm bu yar bi dexe ngawul bi ko jëndal ko ci mom bu jëm bu yar bi dexe dele benn be waye da ngay ni sart ne ku ne day amé sa morom rakati ko du ci am du wax ne kenn ku nek li nga amé sa morom wacc nako ngeen rakati ko ko su kenn ki epplé dolli lo amu ci ku nek day amé sa morom bo bo mu jox ko a kon neena lool dana soppi ko ay diko waral moy li dey ni bi dey ni ak kon lañ ayé won moy ibtidaa dey ni bi dey ni day daldi am ah mo la misale كبيه شيء بمئة لشهر ثم شرائه بمثلها أو أقل أو أكثر منها لشهر بشرط عدم المقاسة وأن كل منهما يدفع عند خلوله ما عليه للآخر وكفى يمتنه لابتداء الدين بالدين لحمارة ذمة كل منهما للآخر ولو لم يشترط نفي المقاسة لجاز لسقوط المتماثلين ولا يبقى إلا الزائد في ذمة أحدهما sarraha bihasa arrajraji wahiruhu nena buñu sarton ñak gi rakati ko niki ñu sarton rakati ko bañu noppi rek mu dal di bax ndax kon bu fekke ne seen yaar yi amelante ñoy mo kep dañu rakati ko ku ne kene amelu sa morom dara wala bu fekke la kenn ko uppele morom mo upp kenn ki do nga amel lool la upp ko ko rek amel ko ci res wa kay def amel ko dara wali salika ngir lool ngir set lool motax sahabuir fi aksara ci jëndate go jëggu upp li ab xada jëm ci dele bu gëna sori idashtarataha dem bokku nañu sart rakati ko ga aw neena fi dolu ni ñaari dele yi mën na wuté xam dele bu ñaaral bi day gëna sori dele bu ñëk ba te jëg yi tam upp jëggu ñëk ga te lool ayé won nañ ko bokko na ci jëtti anam yi ayé won waye neen loolu sax fi dolu buñ ci sarté ak rakati ko mu dal dagan lolu ñu ayé won buñu jassaté rakati ko nga xamni kenn du amé sa morom ba ca délé bobu nga jox ko dañu rakati go rek lolu lañ ko misalé won nga jaay ko radio bi ci benn jooni bu jëm bu wër yu déxé bu wëlbeuti ko nak légui manam wëlbeuti ko jëndaat ko ci mom ci ñaari jooni bu wër yu déxé buñu tégaat ci wén bo dé moy mu jëm ci ñaari wër ci misal lolu ayé won nañ ko waye neen lolu bu ngeen sarté ak rakati ko nga xamni légui bu agge ci wer wi de dula jox jinni dañuy japp ne legi jinni bi la amelon dug na ci ñaari jinni jinni da nga amel na ben amel nga ko ñaar mom legi bu agge ci wer wi de mu japp ni rek benam dug na ci yow rek muy rakati ko wa bu ko defé yow nak bu demé ba am ñaari wer nak nga jox ko ben jinn dong wa lol dal nay dagan li ayon rek moy buñu agge ci wenn wer yi mom bu jox la benn jooni ni xaar nañu am ñaari wer nañ ñu xaar te ñu tegaat ci wer nga jox ko ñaari jooni day melni ko ku leb leb jooni di top ñaar waye ndega buñu agge ci wer wi de mom dula jox benn jooni day japp ni dugna rek amena la ben amena ko ñaar rakati mo ngi ben rek suñ ci tegaate wer na yow le nga jox ko ben dong yam ji waaw lolu kon boy tank da ngay wax ni lu neewon ci anam yoyu dagan na bu neewaye duñ rakati go rek mu daldi ay li neewon ay na itam bu neew dañu rakati go rek mu daldi dagan lolu kon tank bu gaaw la ci warada'atu yamaay ga ñak ga piré wal jawdatu ak rafataay ga muy piré ga kal qillati mi ngi melni ki neew wal kasrati ak ku bari aw neena yaari jeeg yi genn ga for genn ga baña for lolou mo genn jeeg ga bari ñoy fofu xamne ay won nan lu neew jitu lu bari di ca top xamal daanu ay lu yamaay jitu lu for di ca top aw aw niki bu fekke ne legi da ko ko jaay won lu xamé day piré moy day for day don pire ba won ko tikku ko jëndati fi sa sa sa lo xamné mom du for day don for rek day nek lu yamaay fi sa sa sa tew mi tew ba ap bo xam do ag ci boba di dal di yamonté bang ko jaay ab jinni won ko tikku ko jëndé fi sa sa joomi témer ba bako jëndé joomi témer bu yari xajé jall yow wéru day jox lu jinni mo lay dal di yamal ndax day dal jappé lu yamaay li mu wéccu lu neew dal di jappé lu for li mu wéccu lu bari wa muni ha taref nako it bi dhahabin ci wurus wa fiddatin aqalis wa neena itam li nga jaayoon mu jëm app nga jaayoon ko wurus bëgg wol bëti ko jëndati ko xaaliss ba nga jaayoon ko xaaliss bëgg wol bëti ko jëndati ko wurus neen lool dañ koy ay ndax day andi sarful muakhar ay mëne kon légui lañ ay won moy wéccé tawé ta loxo loxo day mëne amna taw bu féké dang ko jaayoon radio bi ci masalan ñaari dinar bu jëm bëru déxé ngol bëti ko lay bëkk ko jëndati yow légui xaaliss melni ñun fi dërëm waaw lolu mo xam app bi téw bi téw lay doon mo xam app bu yees bu jëk bu mo xam app lu ci mëne doon day mëne wéccu ko wuur sa xaaliss rek ba nopi len la tewut aw day mel dal wécc ko wuru sa xaliss te len tewu ci bal nga ni sax len tewu ci fekke ni dañu bokk jëm app koku day jëndat fi tew mi tew melni kon len li da tew kon lolu sarf bu akhar lay noro kon jappal ni ayé nañu nga jaayoon dara ci wuru sa xaliss wala bëti ko bëkk ko jëndat nak ana mang koy jaay del la jëm bu faté ni jaay ñu wax yëpp del jaay bu jëm dina tax ñu wax nga jaayoon dara bu jëm app nga bëgg wala bëti ku jëndaat ko nak légui ñëgg nga fay wurus la yow nga bëgg fay xaaliss ba ñëgg goga xaaliss la nga bëgg fay wurus ci li ngui koy jëndaat li ngui koy jëndaat di daal di bokku tan la nga jëk na fay yow lool anam yëpp ay ay anam yëpp yëpp fukki tam bu ñaar yi nga waxon benn ci dara ndax day la nur rek sarfu bu akhar atakh sarabine wa muniha bayhu shay'in bi dhahabin li ajalin wa shira'uhu bi fiddatin fi suwari al 12 ومثله بيعه بفضة لأجل وشراؤه بذهب في الإثنتي عشرة سورة للصرف المؤخر فيمتنه في كل حال إلا أن يحجل ضرب ديفا غاوي أكثر الأب أكثر الأب من قيمة المتأخر تي خيمي أجمجي جدا لول نانا لول دي لي تخ ني نانغو كو موي كي نيكا جوخي داي جوخي لو بري لو خامني ني داي أب لول دنجكاي بوكا جوخ موم su baba dañ xamni kon lolou djublu ci wéccat ndax bu djublu won wéccat du nango joxé lu bari bari fi sase sase té mom ñu xaar ñu jox ko lu yees lolou xel nango ko onu sara bi waxna bi an yasid al muhajjal hal al muakhir bi qadri nisfihi ara mom mi ñëk joxé lim joxé uppé na liñ koy bëgg jox ci kanam uppé na ko sax lu toll ni genn wal ko ko fayé josu l'intifa'i tuhmati sarfi al-mu'akhkhar lolou ay da xamne ne ak wetch bu amu ci wa zalika ka bay'i shay'in bi dinarayn li shahrin suma shira'ihi bi 60 dirhaman naqdan wa sarfu ad-dinari hijrun neena mu man nga ko misale boko jaayon dara ni ki radio bi jaay ko ko ñaari dinar mu ñom yeru dexe ngol ba ti ku jindar ko ci mom ci juro ben fukki dirham it yo xam na koy tewal fi sasa xam nga li waxon legi amna moy da nga jaay dara fay ñeug wurus wala bëti ko bëkk ko jëndati lo xamni xaaliss la wala ay won leg wayne li boko selu dañ ko nangu ndax ndegam ñaari dinar yi ben dinar bu ne mi ngi tollo ñaar fukki dirham yow li nga jaay yang ko jaay ñaari dinar yo xam balen lako dox yor wi de nga nang ko jindat legi teewul fi saasu juroom ben fukk juroom ben fukki won de melni legi wecc na ñetti dinar waaw juroom ben fukki legi ndegam wecce tuddi ndegam wecce tuddi dinar ñaar fukku la te nangu nga fayat fi saasu bi ngi koy jindat juroom ben fukk di xaar yow bu yor wi de heen jox la ñaari dinar dong dañ wax ne legui wéccatu ben dinar ñaar fukk la té mëna kon ñaari dinar yi moom ñeen fukk doom la taxaw taxaway yow na da nga melni kon legui kuy joxe ci misal juroom ben fukki dërëm di xaar ñu jox la bu yar wi déxé ñu doon la jox ñeen fukk doom lool da naka xel na ngoo lool kuy njub la ñu ko def waaw ndax legui dégam moom boko sét lool lim joxé boko defoon ben qualité day melni kon legui da joxé rek juroom ben fukki dërëm fi saasa ba noppi di muñ nag léegi ba wer yi dañ ko dox ñu fukk dong loolu lay nuru ndax léegi ñaari dinaar la jaayee te dañ ko amee ba wer yi dee mu nangoo jëndaati fi saasa ci ba benn fukki dërëm te nee nan weccatu benn dinaar ñaar fukk la waaw lu mel noonu moom nee na duñ ko aaye ndegam loxo bi njëkk a joxe lox joxe na lu bari loo xam ne mënee su ko tumaal ne day séentu ñu dañuy teel ko ci njëriñ ndax lim joxe moom fuuf lañ ko nar a jox te léegi la koy joxe moom di xaar jox ko ko ci kanam waaw kooku aaye tuutu wa bi sikkatayni danañ aaye itam yaari sikka ila ajalin jëm ci bàpp maanaam dañuy aaye lan ko jaayoon njëggooga ak boo ko di jëndaat njëg gi ngi koy fay ñoo bokk sax waaye cikka yi mooy wuute waaw niki yow li nga ko jaayoon mu jëm àpp lam la ci ameel daa war a nekk muhammadiya muhammadiya xeetu cikka la boo xam ne dafa am xalifa bu tuddoon muhammad te bokk ci waa xabaas xaalisam booba wala bañ daa jëflante cikkaam nga wawu ne daa tudde muhammadiya am boo xam ne nga wax yasidiya yasidu nu muhaawiya bi mu nekk xalifa moomit cikka lañ daa jaaye ko jëndante dañ koy woowe yasidiya waaye muhammadiya moo gën a foor léegi na nee na nga jaaye woon ko lu mel ni rajo bi mbaa montre bi waaw fukk yoo xam ne muhammad yi la waroon doon cikka ga muhammad yi la wala boutique bu ko jëndaatee fukk yoo xam ne cikka yasid yi lay doon xam ne yaari cikka yi du bokk xam ne loolu lañ koy aaye waaw da nga koo jaayoon loo xam ne nii waragula koo fay dela lay jëm wala boutique bëgg koo jëndaat jëgle sax maanaam li wute rek moom mooy cikka gam la ameel ci ba nga koy jaay muhammad yi la mu yow gi nga koy amee yow yasid yi la mu wuute bu yaari ci kay wuute rek mu aay mu lay wax naa wa muniha bayhu shayin suma shiraahu bi sikkatayni muxtalifatayni ka muhammadiyatin wa yasidiyatin moo tax sax mu ne ka shiraahi niki ak jëndaatam min ajali jëm ci ab ba mu jaayoon jëm ca ba tey sax bu ko yees mbaa bu koon sori ñoo ci am niki ak jëndaatam bi muhammadiyatin ci cikka muhammadiya maa loo xam ne nii baax jaaye woon na ko bi yasidiyatin ci cikka yasidiya waaw mi ngi noonu kay dana saa yoo xam ne cikka gi nga jaaye bëgg a jëndaatewaat nag cikka goo xam ne du bokk googu mooy njëgg nga gaa jaaye woon lañ ko cikkaale ak njëg gi ngay fay yow boo jëndaatee du bokk waaw su boobaa mu aaye doonte sax jëmmi dele boobu mu benn bi lay doon moom dele bu ko yees ak dele bu ko gën a sori ñoo ci am lu tax mu baax ci sax benn ba wa in ishtara ndeem jënd na bi xardin ci marsandis muxaalifin mi aji wuutanteeg samanaxo njëggam jaayowam jaasat kon dëgan salaasu naqdi yetti meloy teewal ya faq dong waaw nee na bu fekkee ne léegi lan ko njëkkoon a jaay dañoo wax ne njëggam la ci war a fay nangam la bu nga wëlbati ko bari ko jëndaat ci moom nag njëg gi ngay fay yow marchandise la moo xam ne wuute naag xeetu marchandise ba nga njëkkan def njëg ca ba ngay jaay yow waaw ci gàttal daal léegi ba nga koy jaay yow lañ waxan ne moom la lay fay muy njëg xeetu marchandise nga wëlbati ko bëgg koo jëndaat yow te wuute naag loolee ñu waxan ne moom nga ko jaaye ba war la ko ameel bul fàtte ne ba tey jaay yi ñu wax rek dara lay jëm daa am loo xam daal jaayen nga ko ko ci misaal mel ne bu jëm ci weer yi deexee melne nga ñaayal ko tissé ci mu fay la ak galem ci misal galem ay jëg nga wëlbati ko nak leg jëndaat tissé ba waye xéetu jëg gi ngui koy fay yow doon xéetu galem ene yow bax la wala fas wala nak nga koy fay te galem mo mo doon jëgu ñëk ba ah kon legi jappal ne la nga jaayoon mu jëm dalé mom ngay jëndaat waye xéetu jëg wañ la wa nga jaayoon du bokk yu ngay jëndaaté koku neena yetti anami téwali dana bax manam moy bo dé ko jëndaat bi saasé saasa mo xam jëg da cey yam képp ku sét séni xayma wala jëg gi day yes gogo ba du ko yop dara du ci ay yetti téwali mom yépp bax waye nak yi nga xamné mom du téw mom yépp ay waaw fukki do mo ñaar yi nga waxon dal dappal ni ñetti anam yi nga xamné mom day téw moy té moy ñëgg yama go képp ak bam ko yéssi ak bam ko né bari mu yett yoy rek ay bax waye juroom ñent jëres mom ben du ci bax mo xam délé wa dong la wala délé bu yéss bobu la ma bu ko fa yett yoy mom ben du ci bax wa taxara bi ni wa mafhumuhu imtina'u suwan al-ajli at-tisi wa huwa kazalika lid-dayn bid-dayn khalaf ibn ghazi al-murad bi thamani huna thamanul mabi fi sifatin ula ay fa in ishtara ma baahu bi hardin mukhalifin fil jinsi li thamani allathi baahu bihi tabayhi thawbin bi jamalin thumma ishtarahu bi baghlin aw ghayrihi mimma huwa mukhalifun lil jamal fil jinsi kun jasat suwarun naqdi athlathu وهي كون قيمة الحرب الثاني مساوية لقيمة الجمل أو أقل أو أكثر والمثلي مثلي نك صفة أو ملو وقدرا أكتب كم كمثله من يمال لجمي بفهم لك كمثله من يمال لجمم وعني أنا بفكر أنكو جايون مثلي معنى لني بيسي balu ñu nat balu ñu wañi wolbatiku jëndaati ko bislu ne mom wolbatiku jëndaati ko xet lu mel non nga xamne ñoo bokku melo ñoo bokku jëm kon neen duñ ko xamne jëm jëm ko jaayoon ngor bi diko jëndaat ñoy am doon na ndam liñ ko ñëkke na jaay mu jëwu app bislu la day lu ñuy pécé balu ñu nat balu ñu wañi nga wolbatiku jëndaato jëm jojo waye jëm ju melna jojo lu melna lolo ci qualité tollu way ñu yémo képp lu melna ngay jëndaat ci mom ah koku néna mom jëm bi lañ ko jaay ngir ko jëndaat ñu yémo rek waaw yaa té lolo mu ngi melne légui nga jaayon ko ñu ko misalé ir dabbu bo xamné ir dabbu belé la bu jëm bi yaru déxé ngol bëti ko nak jaayatu la sax mom jëmmi er dab bang ko jaayoon waye benen la lay jaayat mel non waye mom belé la té lepp ñoko bokk qualité bi lepp kon masala mom dañ ko teunk rek té té mu leer moy dama wax né bu féké dang ko jaay misliyu manam lu ñuy pécé mbaalu ñu nat mbaalu ñu wañi mu jëm délé ngol bëti ko nak légui jëndaatu jëmmi lañ ko jaayoon waye lu mel non ci tollu waye melo yep ak lepp ñoko bokk lu mel nona ngay jëndaat ci mom kon neena atté mom jappal ni mom mo ngay jëndaat jëmm bi lañ ko jaay ñoy mo dong yetté ñu gëna ayé ci gannaaw mu yetté melo yoyé muy bi aqal la naqdan wala bi aqal la dunal ajal ak bi aksara li abhada ñett melo yi ayé lon ci fukki melo ya ñaar ba légui dañ koy ayé fofu ah muy bokuy jëndaat do mëna joxe lu yees lola tamuy tew mi tew ba lu yes lola ci dele bu yes bobu ba lu upp lola ci dele bu gëna sori ñett yoy lañ ayewon naka jek ñett yoy muy ñëwaat ci ayé légui nak nga doli waat ci ñaar mu lay wax na fa yum nahu def nako ayé bi aqal ci lu yes ci ajalihi jëm ci app bopum ba aw li afhadam ba jëm ci bu ko gëna sori in xaba dem faduna mushtari aji jëndam ju bi ak mom yett melo yuñ ayewon dañ wax ni moy ya nga xamant nak jek ñukoy ayé da nga ci bol da nga ci dal doli wat ñaari melo bu fekke ni waji nga xamni mom nga ñëk jëflentel na waji nga xamni moy aji jënd ci moy mom nga ñëk na jaay ngol bëti ko door la jaayat su fekke ni mom mo wé lolé nga ko ñëkko ni jaay dem na ak mom doora ñëwaat dir bu xaw yag bo xamni manes na ca jariñu ñu ko lolé wax di lay xaw du ak lebal diga mom bi nga jikko jaay dem na ak mom dir bo xamné ak jariñu xajna ci mu doora ñewat ak bu lol amé day melni kon légui dir bo mu fi dem ak mom dir bo xamné jariñu xajna ci donte jariñu wu ci dem lol ak lebal la a suba ba kon légui yow boko di jëndat dana buñ ci ayé ñett melo yi nga wax légui dañ ci doli wat yar moy bi aqall li ajlihi moy gëri ko jëndaté djëggu yes goga tamuy délé tamuy jëmm délé wa lool ayu ko won naka jëk mom lool am lool ayu ton moy lim la jaayoon gëri ko jëndaté djëggu yes goga tamuy délé bobu bolé ci lool ayu ko won waye bu fekké ni légui in khaabu mustarih ju wax amna ci moy waji nga ñëk na jaay mu jënd ci yow tool wat ku dina jaayat lu mel nona jikko na dem mom dooro ñewat dem bo xamni jarignu ci ñewat xañ na fi ah suba la nga ci boole ñaari anam yi ay lim ba tay tinum ay ñu won ñëk bi moy jëndaté ko jëggu yes goga té délé bi bénn bi ba tay ñaaral bi moy jëndaté ko jëggu yes goga té délé bi top lan ayé won moy jëndaté ko jëggu gëna bari té délé wa top waye li wax ni mom moy jëggi mom di yes goga du ko op délé wi nak moy top moy bi aqall li afqada moy bi aqall li ajlihi ak bi aqall li afqada yaar ay ñu way legi bu in khaabu mustarih bi ji bu amé rek mu daldi ay ñu lay waxna ci sarabi bi anqa bi anghaba ghaibatan yumkinuhu al intifahu bihi fiha li salafi bi manfaatin li anna al ghaibata ala al misli tuhaddu salafan wa qad intafa al ba'ihu al awwal bi siyadati thamani al awwal fi nasir al islahi misaluhu baahu irdab khamhin bi dinarin li shahrin thumma ashtara minhu irdab khamhin akhara misl al awwal misl al awwal sifatan bu ñëk bi ñoyam misl al awwal sifatan moy ñoo bokk li ñoo bokk melo waye nak mom bi dinarin li shahrin aw li shahrayn fa yatakhassani fi dinarin ويدفع المشتري للبائع دينارا في نظير تسليفه الإردب فصارت الصور الممنوعة خمسة من الاثنتي عشرة صورة الحطاب نينا محن المسألة أن من باعها مثليا إلى أجل ثم اشترى من المشتري مثله في الصفة والمقدار فكأنه اشترى حينما باعه فتمتنه الصور الثلاث المتقدمة وصورتان أخريان أشار إليهما بقوله فيمنه بأقل لأجله وأبهده وتحولي سا كانت الواو أنصبة يعني بواخوان فيمنه بأقل لأجله بجتغون ولي أبهده ردفك واو ويبنكي أو جنك دف لأنك والشرط مختص بالصورتين الأخيرتين وحلة منهما ما في التوضيح تموي أنهم ولنخين إنهم يهدون الغيبة على المثلي سلفا فصار كأن البائع أسلف المشتري إردبا على أن يهديه دينارا بعد شهر ويقاسسه بدينار من الأجل وهل غير سنف تهامه نخ لدل كالتب نموة كخمه النكبلة وشهيد أكلرس مخالف من كوي جابي أجي ووتانتي أو لا ولا ديسكو كوي جابي تردد أم غالي واخ لغي موي مثل لا جايون غول بوتي كو جندات تي موم لو مل نونا ني بوك ليب ني نك بوول بوتي كو جندات تي موم لو خاني مثل لا وايي ووتي ناك موم كاليتي نيكي موم لام لا جايون بالي لا waye li nga jëndat ci mom lorsu la nga xamne bokku ñu ben qualité nda am ñu xamne kon legi dañuy japp ne li nga ko jaayoon bu jëm app ak li nga jëndat ci mom ndagam japp ne ni ndagam mom du ben qualité kon yar lañu bokut waaw su ni yar lañu bokku nak kon boole anam nga wesson ci gannaaw yépp day dagal ah da ne dum yari xeer la ñu xamni bokku ñu ah ndax bu bokki wén xeer yi mo am wax yi ngay wax ah kon nak legi ndegam lañ ko jaayoon ak mom lim la jaayal lu ci nek misli la ñoo bokk ak xet waye qualité lañ bokk li wut dik leray belé léli lors amna ñu wax né kon dañu japp ni yar lañ ñu bokkut su boba anam ya nga waxon ñepp dagan anam ya nga waxon ñepp dagan fukki tomb ñaar ñoo waxon ben du ci ay su fekke da nga né muhalimun la su fekke da nga dagam xass nañ bokk yeen xeer yu nak qualité bi da nga wuté dañ koy japp ni nga waxon légui dañ japp ni wuti wuñ dara xéerom la jaayoon rek ndoor bi ko di jëndaat kon su baba neena kon nga baam waat li nga waxon legi su fekke ne sart ba nga sarton in khaba mushtari bihi amu ci ñetti tomb yi yoy dong moy ay ya nga waxan te moy bi aqalla naqdan bi aqalla dun al ajal ak bi aksara li abhada wa su fekke sart wu afar na ci amale mu in khaba mushtari bihi nak bu jëlum tomb yépp dal di ay da nga cey bolé kon fayumnahu bi aqall li ajalihi ak awl abhada lol bokuy tank yomuna wax né ndegam misli nga ko jaayo mu dum app misli itam lol bi tu jëndaat ci mom yaar yoy itam ño bok aw xéet niki belé ak lors xamné bokku ñu kalité way xéet mo wén wé waaw mu né am na nga xamné ñu japp né ñom ñaara bokku ñu té kon su boba kon anam yoppé dagan ben du ay way am nañu japp né lolu mok ba nga wéssone ñoy so xéemalé ben wéssone att ba nga waxon ngay baaw moy ñett tomb nga ra ayé ci fukk yal ñaar ba légui dang koy ayé bul ci yok té nga bolé ca bu ci sartu bi doli ko bu in khaba mushtarihi bihi ñett tomb nga doli wat ci ñaar tomb yoy ñu waxon mu juro moy tara dul wa in baa ndem jaayna muqawwaman lu ñuy xeyma fa misluhu kon am kemam ko xeyri ni ñu melne lu bokku tak mom neena bu fekke liñ ko jaayoon bu jëm app ngol batiku di jënd ci mom lu mel nona da fekk mu xawam manam lu ñu xeyma la nit aw nak la wala am xar la waye dal du bis li mom wax li nga wess legi bis li waye li mom du bis li mu xawam lu ñu xeyma rek la koku mom neena day melni jaayante yar yu bokut mom neena num ni ngi ko def rek baxna dara du ci ay mom mo ngay jaay dara ak leneen lo xamni ni bokku ñu sax wén xet jotté ñu dara non lay mel da gam yar yi da gam lolu mu xawam la rek lolu wat diko fayé mu xawam rek kon neen dara neeku ci ñu ci ayal dara neeku ci o taxone sarabi ne كشراي خيره موي كشراي خير المبي اولا في جواز الصور كلها لان ذوات القيم لان لا يقوم فيها المثل مقام مثله كتغيرها نيكي اك صوبكم كثيرا لول انا بو فيكون صح جيم جيغا خامني موم غاكو نيكونا جاي موم غول بوتيكو دي جندات سي موم خاني مو فار جيم جاتاي li nga wessu legi mom ci wa in baaha muqawwaman fa misluhu ka khayrihi day jëm ak lu yam ak mom nit ki ak tisé ak ku tisé baaw nak ak nak waaw way li wax ni nak legi moy jëm gi nga xamni mom nga ko jaayoon mo ngeen bëti ko diko jëndaat ci mom koku neena bu fekke da fekk mu sopp ko lol lol nga xamni na meloon dang koy jaay ak ni mel bi ngi koy jëndaat ci mom digënté bi sopp ko amna ci lol ci yokku ba wañiko kon neena boko day jëndaat dara du ci ay anam yeppay dagan da sopp gu day tax melni yeen jëm la sopp gum sopp ko lol day tax melni yeen jëm la dem ni bokku tak la ngi ko jikko ni jaay te koy jëndaat ci mom da sopp ge koy waral wa tax mu ne da bëgg wax ni katakhayyuri dhati al muqawwamati al mabihati li ajlin hindal mushtari taghayyuran kaseeran bi siyarat aw naqsin suma saraha ba'ihuha qabla khulunihi koku fa tajus aswaru kulluha wa in ishtara dem jindna ahada tawbayhi kenn ci yari malanam li ab hada jim ci dele bu gëna sori mutlaqan ak nya ak ñeggu ko man di jëndati rek imtanaha mu terew ga doli ci aw aqal wala ñeggu yes naqdam ci tew bi tew fofu dafé laqale aw li doon ajali waytum say boole ko ci kanaw naqdan say boole ci awli dul ajali waytum imtana le nga wess won moy da don wax la nga jaayoon wala bëtiku jëndaat ko benn yoon bu ñëwaat. Day bëgg wax nag léegi la nga jaayoon lépp lépp jëndaatoo lépp lépp lenn la nga jëndaat waaw. Moo tax di ko misaale kenn ci yaari malaan rek, waaye ay malaan du ci ab takk. Mën naa doon leneen takk-takk bi daal mooy su fekkee lenn ci gàttal mooy wa inistara bax damaa baaxahoo daal mooy max naa ma dëkk-dëkk. Su fekkee daa jëndaat lenn ci lam jaayan waaw, loolu rek mu ngi àtte nii fi mu toll. Da ngay wax ne bu fekkee ne bi nga koy jëndaat ab lay jëm, te ab boobu mooy gën a sori bi nga waxante woon ak moom bi nga ko njëkkee jaayoo, kon nee na ak jëggoo ko mën di jëndaate rek bu aay waaw. Ndegam lu ñu ko jaayoon daal da ngaa wul bitiku jëndaat ci moom lenn la, bàyyee ko lenn la moom jëndaatoo ko, waaye lenn la nga jëndaat. loolee boo ko di ñëwale app na nga ko seet. Su fekkee app bi di gën a sori bi nga ko bi nga ko njëkk a jënd yow rek, kon nee na mu daal di aay. Anam yëppay aay moo xam jëmm njëggu tool naa koo ngay fayaat, wala njëggu yës koo baagu ko, ñu ci mën doon moom mu aay.